فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan. ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan. waa habeennimo khamiisa taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 25-ka bisha rabiicuthaani sannadka 1442 hijriyada oo waafaqsan 9-ka bisha 12-aad sannadda 2020-ka. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo caawa weerara toos ah iyo qarax ku weeraray fariisimo ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin Muqdisho; ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo weerar hor leh ka fuliyey gudaha dhulka NFDA ee ku jira gacanta Kenya; dab xoogan oo geystay khasaare hantiyeed oo maanta ka kacay degmada ka tirsan magaalada Muqdisho; wilaayada Islaamiga ee Shabeella Hoose oo ku guuleysatay inay heshiis dhex dhigto odayaasha beesha muduulada ee Shabeella Hoose; kelimaad laga jeediyey munaasabad gabagabo u ahayd kulan iyo dowre isbarbar socday oo ka dhacday wilaayada Islaamiga ee Shabeella Hoose ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada insha Allah. wilaayada Islaamiga ee Shabeella Hoose oo soo bandhigtay askari kasoo goostay ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan degmada Qoryooley, wareysi uu bixiyey askarigaas ayaan dhuuxa idinkugu haynaa; duqeymo culus oo lagu beegsaday goobo milatari oo ay ku sugnaayeen ciidamada Nusayriyada Bashaar al-Asad iyo ciidamada Ruushka oo ka dhacay qayb ka mid ah waddanka Suuriya; ciidamada maamulka Yahuudda oo weerar ku qaaday masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee ku yaalla dhulka Falastiin ee ay xoogga ku haystaan maamulka Yahuudda ee dhulboobka wada; lix ruux oo Ameerikaan ah oo u dhintay tallaal cusub oo looga hortagayo cudurka coronavirus; in ka badan 500 oo ruux oo coronavirus ugu dhintay dalka Jarmalka 24-kii saac ee lasoo dhaafay. qodobadaas ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada ee u diyaar garoobay isagoo dhammaystiran. waa hagaag. ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa caawa weerara toos ah iyo qarax ku weeraray fariisimo ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin Muqdisho; caawa mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen isbaarada iyo fariisinka ciidamada dowladda federaalka ay ka sameysteen isgooska xaafadda Furayaasha degmada Wardhigle ee magaalada Muqdisho, waxaana jira khasaare kala duwan oo askarta lagu gaarsiiyey dagaalkaas. sidoo kale mujaahidiinta waxay caawa qarax la beegsadeen bar kontorool oo ay ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa booliiska ay ka sameysteen degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. dhawaqa qaraxa ayaa si aad ah looga maqlay xaafadaha degmada Kaaraan iyo degmooyinka dariska la ah. dhanka kale, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa weerar hor leh ka fuliyey gudaha dhulka NFDA ee ku jira gacanta Kenya; xalay abaar lixdii iyo barkii maqribnimo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay weerar ku qaadeen xero ciidan oo ay ku sugnaayeen askarta Kenya; mujaahidiinta ka howlgala gudaha Kenya ayaa waxay weerarkooda ku ekeeyeen fariisinka Kenyatiga ay ku leeyihiin deegaanka Ceelraam oo hoostaga magaalada Ceelwaaq ee Kenya; xerada la weeraray ay ku sugnaayeen ciidamada Kenya ayaa waxaa ku tiilay shirkadda Safaricom. waxaa lagu soo waramayaa in anteenada shirkadda Safaricom ay waxyeello soo gaartay. ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala gudaha Kenya ayaa qaaday weeraro ay la beegsadaan askarta Kenya ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta ee NFD. سأبقى فخورا بإسلامي. وهجاج قيبه هري برنامج كدو حوري سيادة ياد دقي سنيسان دب حوغن وقي سيقى سارة هنتي يدا يا مانتا كاكا عيدق مكاتر سن مقالة مقدشو إلا أفر قري أيو اسكو مري دبكا كواسو وقبيا هنتود بدول كلاسيمي قار كمذا دادكي قريها لها أيكو وسو قرمدي أيا كهد لي دبكا يا سببتا كدن بيسا. waxa weeye guriga gunta guri ka mid ahaan lahaa waxa weeye shirkadda beeko korontadeeda farsamo xumo awgeed ayay nooga gubtay khasaare badan baa soo gaaray waxaan naf ahayn oo lagala badbaaday ma jiraan nafta kaliya lagala badbaaday laakiin waxa weeye inta kale waxba kama badbaaday hal shay lagama qaado dadkan dariska xaafadan degana magacayga la sheekh maxamed ali ira xaafadan deganahay dabkaana gurigaas uu ka kacay aad u jeedo gurigaanu qabadsiiyey gurigaanu qabadsiiyey gurigaas guriga ku sii xigu qabadsiiyey ma garad meeshan waxaa ku baabaday afar guri iyo hantidii taalay dadkaana guryahan degana waa dad masaakiina noloshaa lala diriraya bariiskii see lagu heli karaa gurina ma dhisan karaan ilaah kuma darnaada islamaantana qof waxawooda oo haddeer dirba wixii ka halaabay samaysan karaa kuma jiro hadda yaa wax u qaban kara waaye aa wax su'aalaa yaa wax u qaban kara maya maya alxamdulilahi shukri rabbilcaalamiin cidna ugama dhaawacmin cidna ugama dhiman guryahan waxay ka koobnaa kani wuxuu ka koobnaa afar qol kani wuxuu ka koobnaa malaha laba iyo toban qol ma garatay laba iyo toban qol uu ka badnaa malaha labaatan iyo dhowr qol ka koobnaa kani wuxuu ka koobnaa afar qol iyo shan qol wax saas unaadiga jikadoodii alaabtoodii waxood ka ka xaggee wuxuu ka koobnaa afar qol iyo jikadoodii alaabadood gurmadka guryaha markay basbeeleen u imaada oo qiiqii jingadii dhulka la dhigay oo qiiqii meel u soo mara male bajaajaa xirtay baabuuraa xirtay waxbaa xiray baa lalahaa uu gurigaana soo gubanaya oo meel baa layga soo wacay markaan u imeen dadkii daminayay waxay igu yidhaahdeen korontaa gubtay inuu gurmadan imaaday ana meesha waxay u gaareen khasaare naf kuma arkin laakiin khasaare hanteeda ku baa meesha dhaawacaas ay soo gaareen waxaas dhan waxaa mas-uul ka ah shirkadda beeko mar maan laba maan saddex maan guryo badan ka gutaaqada jaamacad weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada wilaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ku guulaysatay inay heshiis dhex dhigto odayaasha beesha muduleed ee shabeellaha hoose khilaaf ayaa hareeyey hoggaanka beesha wuxuuna saameeyey muduleedka dega shabeellaha hoose kulan iyo dowro socotay saddex casha ayaa lagu xaliyey khilaafka waaliga wilaayadda islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abuu cabdiraxmaan oo munaasabadda ka hadlay ayaa la dardaarmay odayaasha الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا وآخرا وحان أمه نقينا إلهي سبحانه وتعالى نخلقي بلا آذن كامل نقدقي وحان أمه نقينا بعد حمد الله ولا الله جزاهم الله خيرا وضياشة باشة مدلوت ماشة فريو ماشة أنا وماشة شريعة الإسلام كأن فريصو إن جهد لو بحيو دكين الإصلاحيو حقيقة صدح ما الموضوع كلا كإذن سعودي ولجيت كسنعوها إن الإصلاحيو لهقاجيو من مدو وصاكرة دا حقالي باشة وقان كيدا إن لو ناجيو هل ميل إوضا سعودان waxaa kulankaas iyo maalmahaas iyo waxa weeyaan islaaxintaas barbar socday dowro diini ah dadka lagu dareensiinayo wacyiga maanta jiro intaa kadib ikhwaan ilaahayna barakeeye waxaan rabaa dhowr kelimood inaan dardaarankayga ku soo koobo annagoo waqtiga ka faa'iidaysanayno akhyaaray si guud beesha muduleed odayaashooda iyo waxa weeyaan waxgaradkooda meesha fadhido waxaan rabnaa inaan kula dardaarno awalan inay ilaaliyaan midnimada ay gaareen midnimadaani juhdiga ku baxay waqtiga ku baxay wadajirka ayaa wanaag ku gaaraysaan ogaada wadajirka ayaa horumar ku gaaraysaan wadajirka ayaa waxa weeyaan jiritaankiina iyo tadbiiqinta shareecada islaamka ee ku ahaanay wadajirka ayaa xuquuqdii laydinku leeyahay ay waxa weyaan iskaga bixin kartaan xaqa idinka maqanaa ku raasan kartaan laakiin dadka hadda in wada soconin khilaaf waxa weeyaan dhexdooda u yaallo aslan waxay qabsan karaan malaa bal iska daaya cadaawad iyo culaytana dadka dhexdooda ku faafaan khayrna kuma jiro in la iskhilaafo waa shar ilaahay subxaana watacaala waxa weyaan galab sia u gaarteen heshiis a u gaarteen ilaahay tacala waxa weyaan idinkugu wado allah idinkugu islaaxiyo marka in la ilaaliyo wadajirkaasaan dadaarmayna markastaba si good dad mugdi ku socda ma nihin dad waxaan nahay dastuur leh kitaabkaas qur-aankaasa ilaahay tacaala adduunkan ugu talagalay inuu dastuur u noqdo lagu hago kitaabkaasaa leenahay ma wax kala haysana dhexdeena yaallo waxa aan ku kala baxayno oon ku wada shaqaynayno waa kitaabkaas ilaahay tacaala dadka waxaan rabaa shareecada islaamka waxa weyaan inay ku dhaqmaan wax kaloo deeqi kara male ummada maanta Soomaali geeyga aan joogno maanta iyo geeskan aan joogno ummadan waxay ku kala dageen ay ku kala badbaadeen waa sharci islaamka wax kale ku badbaadeen laana dadkii wax dhici jiray inay joogan suragala dadkii xoween wax mardaban jiray inay suragala laakiin tadbiiqinta sharci islaamka markay imaatay ayuu ninka sabab gacantiisa laabtay inkasta waxa weyn talaabadii hore wada uu istaagay haduu wax sameeyo sharci islaamka u taalo waxa intaan ku soo gaarnay oo intaan waxaan noloshaynay amniga hadda ka shakeynaysan in barwaaqadan in macdan gobolka yaal waxaan ku soo gaarnay waa sharci islaamka sharci islaamka la tabiiqinay waa ilaahay taala waxa weeyaan sharciyadaas in naga duntana aan iska ilaalino adeer markii ilaahay barakeeyo sharci islaamka in lagu dhaqmo waa shay muhiim ah qof kasto muslim ma laga raba ogaada qof kasto muslim ah waxa laga raba sharci islaamka in ku dhaqmo hadii sharci la waayo aslan dadkaani waxay noqonayaan duwagtaas oo kale noqonayaan ikhwaani markii ilaahay barakeeyo ilaahay in xifdiye waxa la raba sharci islaamka in lagu dhaqmo tan kale aan darma ilaahay barakeeyo waxa weeyaan ilaahay taala wuxuu idin keenay dhul ballaaran dad muslimiina daristihiin xaqaal idin ku leeyahay waxa la raba markasta wa daris wanaag in la ilaaliyo dad badan aan daristihiin dadka aad daris ka tihiin waxa la rabaa shariicada islaamka inay idin dhexayso shariicada islaamka odayaashana uu istaagan la rabaa arrinta islaaxinta walaaltinimo iyo waxa weeyaan akhyaarnimo iyo nabadayn iyo daris wanaag inaad kula dhaqantaan waxaan kala darmaynaa ilaahay barakeeyo xaqaal idin ku leeyahay waxa hadda macnaha ragaadiye khilaafkiina ka mid ah khilaafkiina ragaadiye xaqaal idin ku leeyahay inuu baxo allah idin barakeeyo waxa la rabaa xuquuqdi idin ku leeyahay si daacadnimo u gudanayo oo xaq lagu leeyahay dadka muslimiinta ku leh inay iska bixiyaan iyo wixii sharci islaamka ku xukuntaba dad laga helay inay markaas noqotaan maxaa yeelay hadii khilaaf uu waxa weeyaan dadka ummadu u daashado ama khilaafku uu sii weynaado waxa suuragal ah wixii lagu lahaa inay bixi waayaan ee ismaqli waayaan nin kasta waxa weeyaan nin uu ordo haddii hoosna dadka waxa weeyaan jiritaankooda meesha ka baxay intaas waan darmilaa maanta casrigan aan joogno waxa socda hardana socdo هل جنا صعود مانت الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت مانت لبا صفه لك لا تاغين لبا صفه لو كلا جيره صفه هو دغالمي ودد طاغوت كي ودغالمي صفنا هو دغالميسا ودد الله تعالى ودد حق اهيد او الله تعالى رال له نوو ياهي اي ودغالمي مانت وحوايان مساجد الكنيسه اسك سور جيدو مانت وحوايان شرك التوحيد اسك سور جيدو اخواني مركي الله بركيه وحال رواسي سي غوت ina asko garabsano halganka socdo laana maanta waan ugu soo duulay duulanaan lagu yahay maxaa laga rabaa duulana lagu yahay wa duulow takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan wax kana yiraahdo inay malay gaalada inay gaalawnin lay rabaan campaign ay ku ugu jiraan inay macnaha qiyaamo dad naar la galay inay helaan anagana waa diini halganka samaan socdo waxa lagu soo duulay waa sharciyada islaamka waa dhulkeenin dhalkeen wax lagu soo duulay waa farawaadkeen wax lagu soo duulay maanta inaan la dilo qaarkeen la gaalaysiyo qaarkeen dhulkeen wax la qaato luxu inta wax la raadinayo intaas waa waxa kamidii dadka lagu soo duulay kamidii oo diintooda waxa maanta duulaanka lagu yahay soo asma dadka diintooda maanta duulaanka lagu yahay kama tihiin maanta marka ikhwaani ilaahay barakeeyay qofka fakirkiisa waxa raa inuu fogeeyo u dheereeyaa la rabaa maanta meel hoos qofka fakirkiisa inuu ku soo gaabiyo ma aha inuu meel soo ka fakirama baa maanta waxa la rabaa dadka inay ku dadaalaan fakirkooda inay dheereeyaan ufuqooda inay ballaariyaan la rabaa meesha maanta uu fakireyno ma aha laba qof iskhilaaftay iyo inta ma aha maanta waxa weyn dhaxalkeena iyo dadnimadeena iyo diinteena ayaa lagu soo duulay kitaabkeena ah haysano oo isku dhaqaynay maanta duulaan lagu yahay waa arkayseen gaalo waxay la hartay male maalmo dhaxaas muqaddasaadkeen inuu maxamed sallallahu alayhi wasallam inay ku xadgudbayeen ma maqleysan ee caayayeen weliba ay ku naadageen inay ku dhiriyeen ilaa xurratil qowl waa ilayeen arintaa ilaahay ku dhaartay suuragal ma noqoni in anagana iska fadhinno oo raalli aan ku noqono meesha aan iska joogno sharci islaamka lagu xadgudbo sax ma noqonaysa adeer markii ilaahay inaan barakee jazakumullahu khayran gaalo maanta waxa weyn meesha ay maraysaa in nabi maxamed subbanayna ay caayso ay ku xadgudbaysay maray qofka dhiigga maanta uu ku jiro muslim iimaan uu ku jiro waxa la rabaa arintaa inuu ka dhiidhiyo arintaa waxa weyn uu istaago gaalo waa kuwan wax kale ay raadinaysaa male ilaahay ina barakee marka waxa la rabaa qof kasta inuu arintaas dareemo war ogow mas'uuliyadda ku saaran diintaana mas'uuliyadda ka saaran qiyaamana waa la isweydiinayaa mas'uuliyadda anaga wada saaran umaleynaya dad gaar ah anaga waa ku imtixaamannahay adeegyaalana wiilishiinanahay soomaa adeegyaalana anaga waa idinka idin adeegayna waa ku imtixaamannahay umaleynaya dad gaar ah in ilaahay tacaala xilka saaray waxna wada dhexeeyahayna ogaada qof kastana inuu ilaaliyo mas'uuliyadda ka saaran wargaalada la dagaalama sidii iyagoo wada jireen in la dagaalamayaanba iyagoo wada dhan yihiin soo ma annaga maxaana kala reebay marka iyagoo wada dhan yihiin ma kala haraan weesla socdaan mabdaooda inay taxqiijiyaan ay u taagan yihiin kuwa annaga dhasho oo gaalo ridoobina way horkacayaan mabdaooda taxqiijinaya annaga maxaana kala reebay marka qofka muqtadu ficilkiisa wixii uu aaminsan yahay run ka tahay waxaan rabaa inuu ficil u daraal rabaa hadda salaada aan tukanaynay ninka yiraahdo salaadaas aan tukanayna waa taageersanana iyo yiraahdo ma laga aqbalaa waa inuu ficil la sameeyo ma jihaadkana waa waajib ikhwaani ilaahay na barakeeya waajib waa diini ah haduu waajib saas uu qofku aaminana inuu sameeyana waajib ay ku noqonay walla imaado uu jihaado waxa weeyaan safka galo adeeraalo markii ilaahay na barakeeya jazaakumullahu khayran waxa la rabaa arintaas aan hortaalo ilaahay taala ha barakeeya maanta waxa mujaahidiinta meel fiican ay maanta marayaan xaalkooda gaalo waxa maanta way jabtay الله قال ما أنت حوين واجبتي وحات صالنا وفرن ما أنت دتك شلي ويرك نوقها حمر نود قيناي عرتين وحوين بابيناي ويلذين الدلاي تانجي مرسيناي ما أنت وحوين إني وقحوتي أي قحيان الله نكى ما أنت سمالي وحوين إن بدن مقع سيتقن عرضني عرون لي قانان قبر الله اللي ولا صحر على الرادنا إلهي وحن كبر ينارين تسوينه كسي وضو سيق حان بربر إيجاب وحوين إلهي تعالى كسي رذا إلهي تعالى وبرينا إخواني مركا وحن رمنا أخيرا وحن ندر مايا وذياش ما أنت أنا حوين هل كان كوكاري هشيسك وحن أمد دوريال وعوجي دان وحن هذا كشاكيني نوا وحن أمد دوريال وحن هذا كشاكيني نوا قفك إنو مركتا هوسيس وكسو الله عبتما بقى هبا هوسيس إنو كسو ما أنت وحن أمد دوريال وعوجي دان ما نكست وقت يا لأنه كبي حين هذا ريالو وحن رمنا دور شيء نايد دو وذياش عن دو إلهي تعالى مسؤولي إذن ديبي حلو إذن ديبي باشا aya masuulad u tihiin beesha waxa aku maamuli kartaan ogaada maaha aqligiina imaaha qodob maaha beesha waxa rabaa in lagu gaamiyo kitaabka Ilaahay Taala beesha waxa in lagu gaamiyo la rawaa kitaabka Ilaahay Taala wixii xuquuq oo ka maqan kitaabka Ilaahay in lagu raadiyo wixii eeleedahay in kitaabka Ilaahay Taala waxa weyn in lagu kala baxo ay ku raadsadaan waxa rabaa odayaasha kitaabka Ilaahay Taala dadka inay ku gaamiyaan waa shay ugu horeeyo dadka ee maamulayaan waxa weyn ay ku hormarin karaan ama waayaan xilka saarnaa ay ku gudan karaan waa cadaalad inay ku dhaqaan dadka hadaan cadaalad la helin aslan dadkan lama maamul waxaan idinkay waxaan idinka hor imaanayaan cadaalada waa shay ugu muhiimsan ilaahay tacaala uu amaanay ha lagu dadaalo umada in lagu maamulo cadaalad waxaan kala daarmaynaa ilaahay barakeeyo alla ka cabsii ilaahay tacaala cabsiis markaas in la kaashado odayaasha beesha mudulooda ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin halka laga gaaray khilaafka ka dhex jiray waxaad ogtihiin qabaailada ku dirira meelaha qaar kood oo xarakad inay seen ka talin riddadu waa ka faa'iideysataa khilaafkooda aad buu ga faa'iideysataa macna laakiin taas xaqsigeeda islaamku meesha ka taliyo xarakatu shabaab mujaahidiin waxa ilaahay soo gudbiyay inay ku guuleystaan inay heshiisiyaan haday dad badan ay yihiin iyo haday shakhsiyaad yihiin ba inay heshiisiyaan ayuu ilaahay ku guuleeyaa marka alxamdulillaah leenahay nimcaan haysana khair baan haysana waxaan joognaa shabeelaha hoosan joognaa waxaan joognaa degmada Barawe aan joognaa ilaahay ayaa noo soo gudbiyay gogoshii halkaan ku fadhinay waxaan ku qaadanay doorooyin kala duwan iyo muhaadarooyin kala duwan ayaa babar socday maalmaha aan halkaan joognay ilaahayna waa noo soo rageliyay si nabad ah inagu soo dhama inagu soo hagaagtay waqtigeeda gabangabeed aan joognaa qabaailada halkaan fadhaa waa qabiilka mudooda baa la yiraahdaa een alxamdulillaah aan leenahay marka kuwii diinkooda xambaarta diinkooda ilaashada diinkooda difaacada allah naga dhigo dhamaanteenaba waxaan leenahay halkaan waa lagu heshiyay waa la isku ooyay waa la isku muufay si ajaayib le waana ku dhamaatay gogoshi halkan aan ku fadhinay oo khilaafaadku waa noo dhamaaday ilaahayna waa noo soo rageliyay duqowda dhamaanteedna waa gacanta la isgariyay waxaana loo istaagsan yahay hadda halkan laga bilaabo sidii jihadka loo qayb qaadan lahay sidii cadawga la isaga tiri lahay sidii cadawga loo baabi lahay oo lagu bixi lahay xoog iyo xoolo iyo xigmadba ay u diyaarsan yihiin qabiilka beesha mudulood jazaakumullahu khayran waqtigaa awgis assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dadkaanu dad wada gareem oo hadal mac ka wada buux waaye waxa hadalna loo yirna waa in aan yar hoggaankina maahan dad aan hoggaanka hadaan maanta odayaasha aan hoggaamina kamid oo wada qaali yahay naga dambeeyo naga cod fiican nagana manta aqoon badan oo naga dhihi ogna waa jiraan ununku hadaan habeesha mudulood waxaan taabacsanahay oon u jajabanahay oon habeen iyo maalin leel iyo wanahaar u taaganahay inaan kitaabka Ilaahay ilkahaya midigtaya meel kasta ee qalbiga iyo quluubta kula dhiganaano hoggaamadeena mas'uuliyiinta xarakado na hoggaamaynaan galab iyo goor aan dabala ka istaagno waxay nagu hoggaansanaan aqbalay dhahnaa iga balam Ilaahay oo taas u taagnaa Allahu Akbar Allah weena maadoosagnaa walan Allah maadoosaa horta waxaan idin sheegaynaa anaga hadaana beesha mudulood khilaafaadka nagu dhax jiray iyo xooga isfahmiyarkii nagu dhaxdayna galay waan idin sheegaynaa oon mujaahideynta u sheegaynaa oon walaayadeena u sheegaynaa waa naga baxeen wax maanta mudulood oo adalba halkii tagana khayr uu geeyaa adoo ka yimid halkii joogana khayr uu leeyahay idinkana khayr aan idin sheegaynaa waana nolo sheegay in kala tagu wuxuu yahay iyo isla jirku wuxuu yahay dad garta amba og amba loo sheegayaan waxaan allah ku mahadeynaa oon allah awooda la ku mahadeynaa wal jasadan quruxda badan iyo gurigan quruxda badan iyo qaabkan quruxda badan allah isoo kayna keena maadaas kale dibadeed walaayadeen islaanka ama xarrak mujaahideenta alxamdulillaah dhaxdeer anagu ku noolnahay anaan rabno inaan haddana ku roon yahay shareecada islaamka kitaabka ilaahay inaan haddana ku roon isla difaacno qalbiga nooga jirto waa ku mahadsantaan leeyahay iyaguna waa ku mahadsan yihiin boqolkiiba boqol wax badanna waan ka rajaynaynaa oo khayr oon ka rabno laakiin galabta waxaan u sheegaynaa in mudulood goobtan ku heshiiyey annay ka go'an tahay oon been ahayn kunay ballamayn kitaabka ilaahay inay difaacaan intaanan khilaafka u gelin ilaahay khayr badan ha ka siiyo jazaahumullaahu khayran aan leenahay waxay noo dhigeen martiqaad cajaa'ib leh iyo soo dhaweyn la yaab leh ayay noo dhigtay wilaayadu kadib markii ay maqashay beesha in khilaafu kala dhex jiro marka gogashaas oo aanan arag sida loo soo maaragtay loo soo qaabiyey iyo martiqaadkaas sida loo soo habeeyey si aanan weli arag ayaa malaayadu noo martiqaaday oo aad iyo aada u qiimo badan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad walaayadeenna waxaan uga mahadcelinaynaa sida ay noo qiimaysay oo ay noo sharaftay waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idiin sharfo ilaahay subxaanahu wa tacaala nidaamka iyo wanaagga iyo qaabka aad noo samayseen ajri xasanaad badan allah idinka siiyo ayaan leenahay intaa kadib wilaayadu waxay isu madax bannaysay beesha si ay uga wada hadlaan khilaafaadka jira oo maaragtay ay u soo xalliyaan waxa gudahooda ilaahay mahadu ha ka gaarta subxaanahu wa tacaala beeshu waxay la faguraysay arrimaheeda iyo khilaafaadkii ka dhex dhacay iyo sidii maaragtay khilaafaadkaas uga bixi lahayd ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku guuleeyay beesha khilaafkaasu inuu dhammaado gacmaha ay isqabsato culayskii iyo cudurkii ku dhex jirana uu meesha ka baxo iyada oo nadiifa oo qalbigeedu uu saafi yahay inay qabsato ilaahay kitaabkiisa subxaanahu wa tacaala mujaahidiintana ay garab istaagaan iyo kitaabka ilaahay ayaa beeshu qaadatay go'aankaas ayay isla gaartay wixii khilaafahayo ku jirana way ka baxeen wax xumaana iyo wax dhibaata oo beesha ku dhex jira galabtay ma jiraan allahu akbar marka ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ayay u taagan tahay oo ay ka difaacaan oo naf iyo maal ay ku bixiyaan ayay diyaar u yihiin mujaahidiintana waxaan uga mahadcelinaynaa wax badan wanaagga iyo khayrka iyo soo dhaweynta iyo sharafta ay noo sameeyeen ayaan uga mahadcelinaynaa waxaanu leenahay jazaakum allahu khayra aljazaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka abaalmariyo waa ummaddiinnii ood u damqateen oo wixii yaray oo dhexdooda galay aad maqasheen aad uga dhigteen gogol sharaf badan marka waxaanu leenahay adinkana ilaahay ha idinka abaalmariyo insha allahu tabaaraka wa tacaala waqtigu waa gaaban yahay intaas baan kusoo gebagabaynayaa insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadow midoobay moodolood aan mujaahideentoo waa maqsuud hadow midoobay moodolood mujaahideentoo waa maqsuud eesaas waaye saddex walxaadoo minku taal galabta muujiya muslimaanehe saddex walxaadoo minku taal marka ugu horeysa magaca mooblehe mujeeyaa muslimaanehe midda kaleeta mujaahidiinta magaceed sidoo kaleeto magaca mudulood heeraab mujeeyaa muslimaanehe raabta mujeeyaa muslimaanehe وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي وهجاج قيبها دحي برنامج كدوحة وريسيادة يانس لسو قارني duqeymo culus oo lala beegsaday goob military oo ay ku sugnaayeen ciidamada Nusayriyada Bashar al-Assad iyo ciidamada Ruushka ayaa ka dhacay qayb ka mid ah waddanka Suuriya. Ciidamada maamulka Yahuuda ayaa weerar ku qaaday masjidka barakeysan ee Al-Aqsa ee ku yaalla dhulka Falastiin ee ay xoogga ku haystaan maamulka Yahuuda ee dhulboobka wada. Lix ruux oo Ameerikaan ah ayaa u dhintay tallaal cusub oo looga hortagayo cudurka coronavirus. In ka badan 500 oo ruux ayaa coronavirus ugu dhintay dalka Jarmalka 24-kii saac ee la soo dhaafay. Wararkaas waxa ay isu soo duwayo halkan ka soo jeedinaya Abubakar Ibrahim Geedi. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت بركان دغستيال وحاد كسو دواتان وراركي قدن بي عالمكا ciidamada maamulka Yahuuda ayaa warar ku qaaday masjidka barakeysan ee Al-Aqsa isla markaana ku yaala dhulka Falastiin ee xoogga ku heystaan maamulka Yahuuda ee dhulboobka. Wararka ka imaanaya dhulka Falastiin ee xoogga ku heystaan maamulka Yahuuda ee dhulboobka ayaa sheegaya in subaxnimadii maanta ay ciidamada Yahuuda weerareen masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan Yahuuda ayaa wararka ku ekeeyay albaabada hore ee masjidka, sida ay shaaciyeen wakaaladaha wararka ee ka soo hadla dhulka Falastiin. Maamulka masjidka Al-Aqsa ayaa xaqiijiyay in warar hubaysan ay ku soo qaadeen ciidamo isugu jiray booliska Yahuuda iyo sidoo kale tiro ka tirsan ardayda iyo dadka Yahuuda ah ee lagu deegaamayay Falastiin, kuwaas oo ay tiradoodu gaarayeen in ka badan 150 ruux oo Yahuud ah. Ciidamadan huwanta ah ayaa masjidka ka soo galay barxadaha waqooyi iyagoona halkaasi handadaada ugu geystay dadka muslimiinta ah ee ku sugnaa masjidka. Maamulka dhulboobka ah ee Yahuuda ayaa deegaamay cusub iyo dhibaatooyin waxa uu ka wadaa dhulka Falastiin, waxaana dhanka kale socday iska caabin ay sameynayaan dhalinyarada muslimiinta ah ee ka soo jeeda Falastiin. Dhanka kale, weeraro duqeymo ah ayaa lagu garaacay goobo military oo ay ku sugnaayeen ciidamada Nusayriyada Bashar al-Assad, kuwaas oo ka kala dhacay magaalooyin ka tirsan waddanka Suuriya ee dhulka Shaam. Duqeymaha ayaa waxaa fuliyay jamaacaadka jihaadiga ah ee ka howlgala Suuriya, kuwaas oo beegsaday laba saldhig oo ay ku sugnaayeen ciidamada Nusayriyada iyo kuwa Ruushka, isla markaana ku kala yaala magaalooyinka Idlib iyo Xama ee waddanka Suuriya. In ka badan 500 oo ruux ayaa cudurka coronavirus ugu dhintay dalka Jarmalka 24-kii saac ee la soo dhaafay. Waddanka Jarmalka ayaa diiwaan geliyay 24-kii saac ee la soo dhaafay in cudurka coronavirus ay u dhinteen 509 ruux, taasoo ka dhigaysa tirada guud ee dadka coronavirus ugu dhintay gudaha waddanka Jarmalka 20,216 ruux tan iyo markii uu cudurka ka dilaacay waddankaas. Macxadka xakamaynta cudurrada faafa ee Jarmalka ayaa ku dhawaaqay subaxnimadii maanta in tirada dadka u dhintay COVID-19 waddanka Jarmalka 24-kii saac ee la soo dhaafay ay gaarayaan 509 ruux. Sidoo kale, tirada kiisaska cusub ee la diiwaan geliyay 24-kii saac ee la soo dhaafay waxay gaareen 20,815 iyadoona lagu salaynayo xogta laga helayo waaxaha caafimaadka ee waddankaas. Haweeneyda madaxda ka ah waddanka Jarmalka Angela Merkel ayaa walaac ka muujisay xaaladdan cusub intii ay ku guda jirtay khudbadda ay hor jeedinaysay golaha baarlamaanka, iyadoona tiri, waan ka xumahay dadka dhintay, laakiin lama aqbali karo 509 qof in maalin quray u dhintaan corona, sida ay tiri Angela Merkel, iyadoona dadka Jarmalka ugu baaqday inay u dhaga nuglaadaan talooyinka caafimaadka ee la siinayo. Ugu dambayntii, wararka naga soo gaaraya waddanka Mareykanka ayaa waxay sheegayaan in lix ruux oo Ameerikaan ah ay dhinteen kadib markay qaateen talaal tijaabo ah oo lagu sheegay in uu ka hortagu yahay cudurka coronavirus sida ay xaqiijeen warbaahinta Mareykanka. Hay'adda cunnada iyo dawooyinka ee Mareykanka ayaa ku sheegtay warbixin ay maanta soo saartay in ay dhinteen lix ruux kadib markay qaateen talaal ay soo saartay shirkadda Mareykanka ee Pfizer. Waxayna sidoo kale hay'addu warbixinteeda ku sheegtay in lixda qof ee dhintay aysan xiriir la lahayn talaalka sida uu qoray wargeyska Mareykanka ee Politico. Sidoo kale waddanka Ingiriiska dad qaatay talaalkan ayaa waxay sheegeen inay dareemayaan xasaasiyo aad u daran. Mas-uuliyiinta caafimaadka Britain ayaa waxay kula talinayaan dadka xasaasiyada qaba inay ka fogaadaan qaadashada talaalka cusub ee Pfizer isla markaana loo isticmaalayo kahortaga cudurka coronavirus. Maalmihii la soo dhaafay waxaa wadamada reer galbeedka ka soconayay talaalo la sheegay in looga hortagayo cudurka corona, hase yeeshee dad badan oo qaatay talaalkan ayaa halkii ay caafimaad sugayeen waxa uu sii kordhay xanuuno, waxayna arrintan shaki gelinaysaa waxtarka uu leeyahay talaalka cusub. Intaasi ayaan ku soo gabagabaynaynaa wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. دين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي. وهجاج قيبها الدنباء برنامج كدو حواري سيادة يعني سلسو قارني wilaayada islaamiga ee Shabeelaha Hoose ayaa soo bandhigtay askari ka soo goostay ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan degmada Qoryooley. Askarigan ayaa muddo bilooyin ah waxa uu ku sugnaa xero ay ciidamada dawladda federaalka ku leeyihiin degmada Qoryooley. Wilaayada islaamiga ee Shabeelaha Hoose ayuu isku soo dhiibay, wuxuuna ka warbixinayaa qaabkii uu ugu biiray ciidamada iyo sida loogu soo dhaweeyay wilaayada islaamiga ee Shabeelaha Hoose. Magacaygu Cabdiraxmaan Buulway. Cusmaan xagee iska soo dhiibtay? Waa isku soo dhiibay Qoryooley. Ciidanka ka tirsaneed? Ciidanka Alaal Uusto. Alaal Uusto oo Qoryooley macnaha oo dhuugta oo talayaha dalwaad ayaa iska dhiibay. Meeqa sano ayaa ciidankaas ka mid ahayd? Meeqa sano? Sanad ma gaaran, laakiin 8 bilood iyo 7 bilood meelahaasaa ka jira. Tababar masaa qaadan, weligeen tababar ma daran. Marka anaan sheegameena dulmaso waa iska daran leh, meesha la soo dhex jira. Tababar ma qaadan. Maxaa kuu kalifaaday inaad ku biirto ciidankaas? Waa ay kalifnaa horta anay harlabaad degan ahay. Waa macnaha oo culimada dhibaato in haddii macnaha had kor ay tiraan ma la waa oo culimadan dhab aan tirsii ma la. Markani aw gabadha doonkan 7 bilood oo herneed oo harlamaan ku wada gabadhaas aan dhala. Gabadha markii la heere waxaa la yarnay oo gabadha ninkii wadido adan musku dhaafo meesha saakaba macnaha sheedana macnaha idrumay intaas ay kala noogay iidan jaalaagna meesha uu kala dhacay qof oo maalaha oo iyaal ka tirsan iyaal ka soo rajay oo awl dhanas isku amaal jir hoolga dur kireena ahay wala qaal qaalay gabadheen oo saltay gabadheen markay saltay adan maalaha inoo ma aan iska naxday oo walaayada maalaha tortur walaalkii ay saawa inoo oo maalaha xeeri aan iska hiday ilmihii aan umaalday hoolga aan umaalday oo si qaal qaalay shiray galartii macnaa meel ka baa doonbaraha taas ku doogay. Muddadii aad ciidankaas la joogtay waxyaabihii kuugu yaabka badnaa ee aad ciidanka ku dhex aragtay maxaad inoogu sheegi kartaa? Meesha macnaha waxyaalaha ciidanka oo macnaha oo u yaab badnaay oo macnaha oo korkii ka dhaceen had waxyaalo oo dhibaato korkii ma ka dhaan laakiin dhaha joogooday hore macnaha aragtidood la yaab badnaayda. Laakiin waa in baaha ii heesto gaala ii yihiin sila ikunool yihiin beledkeen maanaha sidaa qof lee wax ku unin intii kala ka wada baahan oo ishirtood u dheeraaday sababna maanaha jibta oo igaasimadood u halaalay intaasaa maanaha ilyaabna khatirtaa ka gaaw ciidamada dowlad federaalka maanaha wax oo natiijo ay leedaha malaha kuwan ciidama ay yaheenna malahana buundada meelaha qoyooyinka ah wax ka arusiin galabtii buuntida si oo arusiin balaa hata amaana sabiinki macnaa waxa ay kiyeen malaha aan gurigaasa umada qaarna waa ka wada baahan yihiin aqtooda ka baahan yihiin oo sila uu nool yihiin hoolahood ma soo tagaan yaa maasna asuwaal diin ay ilaan yah karan la isku noola karnaa gaaladaas dhaxdeed waxaad inooga warantaa dhibaatada ay ciidamada dawladda federaalka ku hayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan qoryooley ciidamada kale waana oo dhibaatadii keyeen ma ciidamada muslim shacabka ay macnaa dhac iyo rafaad iyo burbur leh macnaha keyeen ma ogi waa natiijo ay keyeen ma lah haa kulli ninkii waa garaday hoolahiisa iyona adduunyada saas u bahay nink macnaha oo meel isu laabadayna leenana waa ka dhex taagan yahay gaalnimadasna waa la dhex dhigay dhibaatooyin maanaha umad shacab ay saldhacaayo rafaad salmaay waa badan tahay meow ciidamada dowladda federaalka ee aad ka soo tagtay maxaad kala soo goosatay furcan leh horey aan kasoo qaata oo aan ka gasiya kasoo qaata ana wax aan u heeyey mala yiin waa ma aheen horgen anaa macnaha naftay macnaha ugata weyn macnaha marka aan ka siiyeyno koobaha ninkan walaalkii ahsan ayaa macnaha iwa yaa meeshaasi nimbkas waa ilaahay nin ooyo macquul ahaad isku shaqaa jira ahaad nimbkas iyo rafaadi macnaha isku baa la ilaahay nimba shacab ah oo muslim ah horeen beerla cusub waaye ooyo macnaha horey aan ku gatay waaye 1500 aan kasoo gatay markaad ciidanka aadaysay qoriga moodatay maya waan gartay markaad ciidanka ku biirtay kadib ayaa gadatay haa horey aan ku gatay qorigii marka aan horey aan ku gatay markii iinaas aan ku dhex galay ayaa qorigii macnaha gatay markii qoro aan kaga ka badan macnaha guriga ee hooyana hadda buundada hadda ay digin yihiin wuu badan marmar la tagay markii qorogan macnaha nafadii ka wardaa sir ma ogi adna macnaha huma waa arkay anuu keesada oo dhibaato ay mishan yaa kugu dhiira geliyay inaad ka soo tagto ciidamadaas waxa uu dhiira geliyay ninkan walaalkii Hassan ay inuu soo tago ee anaa nin kale oo saaxiib u nahay oo sanaha qoriyore ay ee ilmaha aan dhal macnaha iyana hooyo dhimas oo rajay miya aaba macnaha meeshaasi alal usta soo dhaba anagu hooyadan waa dhimin muslimiin saan macnaha dhahdeeda awl isku shaqaysar hoorgah duura dhoogay saa ka bax yaa yanaan wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sidee ku soo dhaweysay ee wanaag ay oo sharaf leh qalo nabadgelyo ka dhiifad halkan laba saac markii ahayd yaa saaka hurdadaas ma haysatay markii aad ciidanka la joogtay hurdi maxaa waaye habeenkii macnaha dhibaato inaanay silac dhalmaanya gurigeyna heesan nolol muuna ku nooleyn waxaa furaqay u dhahay naxriis badan macnaha dadkan iska leh kuwaas naxriisna ma laha ilaahayna ma ka dhin gaalan waa ka dhex weyseeyey dadka dad muslimiin ay waay naxriis waa kaalan dadka hadda waxaa lahayn oo dhib meesha doorrigaad macnaha dhibka qabta ragga dhibka qabay waa ilaahayn shabaab haddii dahdartaay wasal ku qalaay yaa islaahayn laakiin ana hadd waxay ogaadeen waxba hasal yeelna ninba kasta macnaha adduunkas ee danas fatasho kara hoolahaas usraadsa kara oo qof waxsal u ninaaha lahaanaya arka anay hadd oo nabadgeyna taalla meesha ugu dambeyn ciidamada dowladda federaalka ee aad ka soo tagtay ee shishaayaha ku daaban maxaad baaqa oo aad u diraysaa ciidamada aan ka soo taga nin alla ninkii isoo waa walaalow macnaha ee dhibkaasi kusoo bax hoolahaada walaalka oo danaaso cidwaas ku yeeshaa ma laha qoran idu wadataan macnaha inuu lacagtiisu ku siiyay ooyo qaar la ka dhaqay lasiisiaqay ubadnaa macnaha inuu isaabahayn waa rabeen laakiin qaar gaajeesayn nin gaajeesay meesha natiijaha kaheenna buundadii u hooshee buundadan 9 qof bas wax ku oraalis beledkii markii maalinta inka aruursadeen buundadii su ubahayn qaarna waa ka hoos baahan yihiin baahabaab igaasaa leesad macnaha gurigu aabasa usa karin hoolahoodnasa ubax karin gaajan waa heesaay lacagna ma heesagay qaarna waa jil heesaay cabka inaa dhibya macnaha kalal bax weysan yihiin meesha iska tikaadan yihiin hor dhibkaasi naartaas cadaartaas kasoo baxa toobada ilaahay waa furanahay macnaha kasoo bakeena hooli leedihin karkeelaa leeyahy hoolinya macnaha soo bahi lahay kii saci wacay anay سأبقى فخورا بإسلامي gudahaana intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tagaynaa fi amaanillaah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو السميع.